Nagyon ég a tűz, Isten. Nagyon ég a tűz. De vegyem kisebbre inkább most már? Én nem tudom. Vegyem? Hogy hagyjam. Köszönöm. Köszönöm. Gyorsan. Ő rakta így rá. Talán jön hitte, és akkor ilyet kell venni, mert ez így kemény fog maradni. Hogy van a tehén? Jó, akkor meg kell néznetek ezt a... A nagyon gyorsan ég a tűz, nagyon gyorsan föl. Mi van szépen? Jaj, sudázi! Szóljál nekik akkor! Emelne. Hamarra van így. Most már én elbasszani kicsit jobban. Most jobban így? Hát nagyon ége. Itt meg kell mind. Rájutja a táskámra. Nem ütem le a féletét, mit a táskát. Ez lett véve. Lejjel vagy rakjunk vissza, Maxi. Vagy vegyünk? Miért? Szépen lassan kell most már. Nem tudok mindig kevergetni. Jó, hagyjam. Jó, akkor most. Jó. Azon fajta. Hol lesz a közlelvő? Hát azon is kicsit beasztani. Olyan fajta, olyan. Tudom, hogy főnek, és akkor jön, hogy tudják. Majdnem. Ez jó, nektek is volt a felkis. Én csináltam már, hogy készítettek, de alig a kitalakai kerülünk. De gombos. Kövér is volt, ez kis lábú volt. Hát látod, el is így van. Hová így van, de olyan kis lábú van, a kis gombos. Teraz como acha-te? Másnak. Most már. Derek. ebből van az, vagy... Kell látni, ebből kis évben már, túl gyorsan. Az el lassan kell csatolni. Kicsit. Valójában. Nem kell ilyet venni, hogy ne legyes. Le lehet egy kicsit. Kell. Várják le. Meg kell keverni, kever meg jó. Vétén van még mindig. Nem a vétén van, hanem a megmondtak együtt. Nem tanik a fejét. Hol vagy a lámpa? Abban van a lámpa, no. Nem látom. Jaj, nehogy már. Tapogatnak. Itt van, hogy már sor van. Én a mama már ilyet, a mama Thank you. Oh, it's Grazie. Ezen mennyi bele a húsznek, ezzel a tiszta fehér, tiszta volt ott. Az nem ez a tiszta fa, igen. Ez egy tiszta fa. Mikor ezt a beszéltünk, mondtam, hogy éppen most készünk a tápusztán. Yeah. Nem jelentség világos, hogy neked ilyen nincsen. tudom, legalább 5 szerintszerzel. Gyere a körre, hogy a körre. Hát, mozog a világot tűnt el. A világ, hogy így ott vannak, a kocsúba. A kocsúba ott van, szavaszolva, kétegónia, nem van. Kívül. Most valószínűleg meg a csizmája. De nyolc tiszta. Végtelen tiszta van, hát nincsen tiszta kapcsolatban voltam. A találtatás a csizmája volt? Na, vissza. Mert nagyon kis kicsi. Vegyél a kicsi. Gyert kell venni. Hol van így itt? Kicsi lesz. Hallod, Viki? Megszokára lenni, mert minden nagyon vegyél a Na, szia! Hol van a... Sapka, mit van? Mit jön a sapka? A sapkámat kerestem, meg van benne. Raktam. Van a rajzés, mert nem gyűlünk vissza a számmal. Nem tudom, nem tud magam azt egy ugni. Mm-hmm. Hova akarsz menni? Hát erre, mert apa már haza. Akkor szemben megállunk, kérjük kell meg? Ne, hát... Van bent rest. Az enyém meg beszedik, amit tudok. De nem mozorog. Hát az enyém se mozorog, így a fény. Ez nem a félem, jó? Csak be. Nem a halljátok, hanem a hátulját Yeah, jó neked, ha már elmegy. Mama, hogy kell mennem? Na, kutyás akkor nem tartok. Na, lassan ott. Nagyon rossz rémes. De hogy tudják, hogy azon az utalában? Ez is az. Na, van is van. Nem látod a farikai Gondolkozz vagy blokk menni. Hát aztán majd mindjárt így vissza. Csak itt az kifogó, nem ér? Fogó nem ér. meg a bekavasod azt, hogy kicsit kekes vagy nagyot? Ilyen kerek fa. Fát? Aki rajta, nem tudja. Nem tart a végig. Ne lesz törvék azt a földbe. Valaki lesz, de ássa. A darabon volt rajta? Ja, schon. Kell majd mostanában. Hova rakod? Sehova? Hát sehova kirakom, hát hova rakod? Kell jönni, itt van ásóva. Megásna az egészet. Hát, hogy a sárna.